mentaliczny, posmak ciał fizycznych, krąży złota krew, wbijam palce. To taki, nie da się ukryć, obowiązkowy rozkład jazdy podczas naszych marcowych i kwietniowych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo to nowy polski duet Pola, tak, posmak metaliczny, duet Pola przysłał płytę w wersji cyfrowej, płytę w wersji fizycznej do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Odebrałem ten album, no i spędziłem z nim kilka chwil. Wczoraj w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, jeszcze dwóch innych kompozycji posłuchaliśmy z tej właśnie płyty. No, posmak metaliczny to nagranie, które najczęściej powraca podczas naszych właśnie radiowych audycji. Ale to nie znaczy, że kończymy spotkanie z tymi dźwiękami, bo jeszcze ich kilka na pewno jest ciekawych, zawartych na tym właśnie krążku. 7 minut po godzinie 5, Trójka Budzi, Jazz and Bass, nasze ulubione sobotnie pasmo i ulubione ostatnimi czasy piosenki. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat, ale o tym ja powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się, może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Niesamowita artystka, niesamowity głos. niesamowita przygoda, no i okazuje się, że też niesamowita płyta. Mowa o Marcie Złakowskiej, krakowskiej wokalistce, przed którą drzwi otworzyły się w roku 2017. Opowiadam Państwu tą historię do mikrofonu radiowego, bo być może Państwo nie słyszeli, bo nic tylko pozazdrościć Marcie Złakowskiej, bowiem w 2017 roku nie kto inny, ale wielki i jedyny Tricky, przyjeżdżając na koncert do Krakowa, poprosił organizatorów o to, aby wystąpiła z nim jakaś polska wokalistka. No i okazało się, że Marta Złakowska w tej roli wystąpi, no i od tego czasu jest nieodłącznym kompanem, jeżeli chodzi o koncerty Trickiego, bo występuje z nim w podstawowym składzie, bo tak jak wiemy, Tricky od zawsze otaczał się na scenie pięknie śpiewającymi kobietami. Marta Złakowska też postanowiła, że nagra płytę i ta płyta się ukazała. No oczywiście nie było innej możliwości, żeby wyprodukował ją ktoś inny niż właśnie wcześniej wspomniany Tricky, wielki geniusz, wielki twórca Bristol Soundu, zespołu Massive Attack, całej trip-hopowej zadymy, która miała miejsce kilka dekad temu. No i Tricky wyprodukował ten właśnie, no, krótki album, no ale przepięknie wyśpiewane, przepięknie zagrane te piosenki, no i jeden polskojęzyczny utwór zatytułowany Czarno. Czarny jest to remake nagrania, które kiedyś, dawno, dawno temu wykonywała Mira Kubasińska. Tutaj w duecie Marta i Tricky. To taki obowiązkowy rozkład jazdy, obowiązkowe punkty scenariusza podczas naszych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na podwórku polskim teraz Bigos. Rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. Paparazzi, że jakiś facet znowu węszy. Znasz mnie z każdej strony. Cirque du Soleil, dalej lej wodę, lej. Wokal mój to pistolet, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz trzeźwy. Pytam mnie, czemu

wiedzę z siłą jak dynamit. A z siłą jak dynamit, jak dynamit. Oj. Jak dynamit. Ciągam ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stopa moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko, za wysoko. Dokładnie, 30 centymetrów ponad chodnikami. FPZ dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I wiem, to zupełnie inna piosenka niż ta Czerwona Sukienka, o której Państwu opowiadałem, no ale FPZ dzisiaj miał się pojawić w tym paśmie, w paśmie z muzyką polską. No dobrze, wracamy do artystki, która niezwykle utalentowaną artystką jest i to trzeba naprawdę powiedzieć. Ona występowała już dzisiaj w pierwszej godzinie naszego spotkania, no ale wiemy, że podczas Trójka Budzi państwo w tej drugiej części dołączają, bo na przykład dopiero się obudzili, to powiem, że mowa o Brandy Younger. To jest nowojorska artystka, która specjalizuje się w dziedzinie harfy, tak. Jest utalentowana, jest wykształcona, zaangażowana w kilka projektów, oprócz tego prowadzi warsztaty, oprócz tego żyje muzyką, nie tylko jazzową, ale też soulową, hip-hopową. No i jak się okazuje na tym jej nowym albumie, który zatytułowany jest Brand New Life, świetnie jej to wszystko wychodzi. No i jeszcze jeden fragment właśnie w tej drugiej dzisiejszej naszej części, no idealnie przedstawiający to, że artystka doskonale odnajduje się w tej stylistyce hip-hopowej, bo tutaj gościnnie razem z nią Pete Rock. Kto tak pięknie gra na harfie? Brandy Younger z Nowego Jorku. Dziś debiutuje w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Oczarowany najpierw okładką, potem muzyką. Chciałem za wszelką cenę dziś podzielić się z Państwem tymi dźwiękami. A teraz historia... Można powiedzieć długa, jak długie te utwory na płycie zawarte, ale chciałbym to streścić jak najszybciej mogę i przejść do muzyki. Grupa muzyków londyńskich reprezentujących współczesny brytyjski jazz składa hołd Milesowi Davisowi. Najpierw miał być koncert, powstała płyta. No, z nie najłatwiejszym do odbioru jazzem, ale spróbujemy. Thank you. Wszystko zaczęło się od koncertu z okazji 50-lecia wydania klasyka Milesa Davisa, Beaches Brew. No i potem powstała płyta, kilkunastoosobowa załoga reprezentująca londyński współczesny jazz, wszystko pod hasłem London Brew. Między innymi Dubaja Garcia, saksofon, Shabaka Hutchins, saksofon, między innymi Theon Cross na tubie i cała masa wspaniałych muzyków. To jeden z najbardziej przystępnych fragmentów tej płyty. Być może wrócimy jeszcze do tego albumu. Współczesny brytyjski jazz? Tak, bardzo proszę. Back, it would shatter your spine. I don't have a to mine. Is that a crime? Why is this so white? Greetings with pride, I've tragic goodbyes. If I don't feel alive, I don't give a damn if he dies. In fact, look into his eyes for vanishing light. Oh, that's kind of dark. Why is this so white? Laugh at trauma, laugh at trauma. Part personality, part disorder. Too much time out in the darkest corner. That's all I thought of. Why is this so white? I don't know, that's just all I thought of. To jedna z tych właśnie czterech odsłoniętych kart przez Alpha Mist przed wydaniem jego albumu Variables 21 kwietnia, czyli za tydzień, premiera nowego niebieskiego krążka od artysty. 18 minut do godziny 6 wśród muzycznych smakołyków, które przychodzą do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl, dostałem taką oto piosenkę. Sun keeps shining, she speaks. She says the days continue and all the farewell misuse will be her kiss on my cheek. I wonder if she is happy. I wonder if she can feel my warmth. It's never too easy to swallow. I try to keep my head above the clouds. House feels empty since you've gone. Eight brothers lost and hurting. I feel the pages turning. The rock that kept them going for so long. I wonder if she can hear me. Her laughter fills my room with sun. Singing so soft. I to jest najpiękniejsze w tych muzycznych paczuszkach, które dochodzą do audycji, do redaktorów prowadzących, że czasami nic tytuł nie powie, nic wykonawca ani zespół, a się okazuje, że ukryte są takie piękne dźwięki. Rahil to jest irańsko-amerykańska wokalistka, która zapowiada swój album, który ukaże się 12 maja. Zatytułowany będzie Flowers at Your Feet. No i tak pięknie śpiewa, delikatnie, myślę, że to akurat na ten czas i na tę porę, a na Myśliwickiej kropi deszcz. Oj, nieładnie, nieładnie. Za to ładnie zagra nam Moonchild. Feeling like such a fool. I just wanna be free. Free of the other.

Aurora di Reis, też ze stajni True Tats. No i to północny Londyn. Wspaniała jest ta płyta. Zresztą słuchamy jej praktycznie co tydzień na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i to jest ten moment, dokładnie 5 minut do godziny 6, kiedy chcielibyśmy Państwu podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Grażynie Oczkowskiej za realizację programu. Państwu oczywiście za wzorową sobotnią obecność. O 6 serwis informacyjny, a potem Bed and Breakfast. Na koniec A Certain Ratio z nowej płyty 1983, a my usłyszymy się w nocy od 2 do 4, gdzie Grabek mówi dobranoc. Miłego, nie deszczowego, a słonecznego dnia. Dziękujemy. Thank you.